NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Rouwenak Kadari. Welkom lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Met deze keer weer een aflevering met mij, Rouwenak Kadari. We gaan weer een half uurtje reizen, virtueel reizen naar het buitenland. En samen met een gast die een bijzondere band heeft met het land. En deze week is dat Stefan van Dijk. Hallo. Goedenavond, hi. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Kun je me iets meer vertellen over jezelf? Kun je jezelf voorstellen? Ja, ik ben Stefan, 37 jaar. Ik heb een journalistieke achtergrond. Maar werk in de praktijk altijd in de communicatie. Heb een vrouw en drie lieve kinderen. En ik woon nu 9 jaar in Kosovo. Want dat is ook het land waar je ons mee naartoe gaat nemen. Absoluut. Waarom ben jij, heb je voor Kosovo gekozen? Nou, ik ben daar voor het eerst in 2004 geweest. Met een jongere groep. Eigenlijk om allemaal nuttige dingen te doen overdag. En daarbij zag ik ook hoe 's avonds, zeg maar, hadden we gewoon vrije tijd. En wat voor enorm vriendelijk en gastvrij land is. Maar ook een heel leuk land om te zijn. En het sprak me eigenlijk meteen aan. En ik ben eigenlijk alle jaren daarna er ook geweest. Ik dacht wel van, hey, ik kan misschien met mijn achtergrond wel wat betekenen ook voor Kosovo. En toen ik later mijn latere vrouw ontmoette, die heel internationaal altijd was en die graag in het buitenland wilde wonen, was het eigenlijk 1 plus 1 is 2. En zijn we toen plannen gaan maken om te emigreren naar Kosovo. En inmiddels ben je ook al geëmigreerd, ja, hè? Inderdaad. Hoe lang woon je daar nu al? Nu 9 jaar. En 2004 was de eerste keer dat ik daar op bezoek kwam. Maar nog even over hoe jij het omschreef. Jij zei eerder in een interview, dit land heeft de gekte van de Balkan, de warmte van het Midden-Oosten en de blik op Europa. Ja. Hoe zit dat? Vertel. Oh, grappig. Ja, inderdaad, dus als mensen vragen wat is het nou zo leuk? Zeg nou, de mooie dingen van Midden-Oosten, de warmte, familiecultuur, de gekke dingen van Oost-Europa. Beetje mediterraan sausje misschien. Wat zijn de gekke dingen? Nou ja, de gekke dingen, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dingen soms niet altijd kloppen of dat dat wegen niet helemaal in orde zijn altijd. En zeker als je het vergelijkt met Nederland en dat er soms ook wel weer hele... Het is altijd in ieder geval heel anders dan Nederland, waar alles, zeg maar, klopt en elke vierkante meter een bestemming heeft. En maar ook is het ook het gebrek aan verontwaardiging? Want jij noemt net een snelweg die stopt. Nou, in Nederland wordt daar meteen de gemeente gebeld en gemaild. Yeah. En jij zegt, nou, dan stopt een snelweg. Ja, in ieder geval, bijvoorbeeld inderdaad toen de snelwegen werden aangelegd, want die hebben pas sinds 2014 of zo. Ja, dan heb je dus wel eens, ik weet nog wel dat ik 's nachts ergens hard over zo'n weg reed. En hij was nog steeds onder constructie, maar er stond niet echt heel duidelijk van, nu stopt het weer en moet je even naar de zijkant, naar de andere weg. En toen hebben we heel hard moeten remmen, zeg maar. En in Nederland, zeg maar, dan is alles natuurlijk met grote lichten en borden, zeg maar, goed aangegeven. In Kosovo wordt iets meer gevraagd van je gezonde verstand misschien. Ja. Wat misschien ook wel een positief eigenschap is. Ja, inderdaad. Ja. En die westerse blik, wat ik toen in ieder geval zei, blijkbaar een blik naar Europa gericht. Ja, Kosovo wordt ook wel het meest pro-Amerikaanse land ter wereld genoemd. En als je ook kijkt naar de statistieken op de Balkan, welke landen het meest pro-EU zijn, dat kost voor echt met kop en schouders er bovenaan met volgens mij ruim 90%. En bijvoorbeeld Servië onderaan, als ik het goed zeg. En ja, dat is heel erg prettig, zeg maar. Dus het heeft een hele leuke cultuur, maar tegelijkertijd voel je er als buitenlander heel erg welkom. En dat is dat maakt het heel, heel erg prettig, een hele grappige mix. En hoe merk je die blik op het Westen heel erg? Nou, dat sowieso dat er dus heel veel dankbaarheid is naar het Westen. En met name ook naar Amerika. Die heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de oorlog. Met dank aan Bill Clinton. Maar ook wel dat eigenlijk iedereen, elke familie heeft familieleden in het buitenland wonen. En die wonen eigenlijk, denk ik, 9 van de 10 in westerse landen. Dus met name Zwitserland, Duitsland, Canada, Amerika. De afgelopen EK hebben we het ook kunnen zien. De aanvoerder van Zwitserland is een Kosovaar. En de topscorer is een Kosovaar. En die zijn er om hele nare redenen eigenlijk ooit daar terechtgekomen. Hele verdrietige redenen. Maar iedereen heeft dus verbinding met mensen in het Westen. En reist daar ook graag heen als ze kunnen. Dat helpt heel erg. Word jij daardoor ook beter ontvangen? Ik denk het wel. Ik denk dat er een enorme positieve bias is naar westerse buitenlanders. En dat die, als je Amerikaan bent, ben je daar echt, dan kun je helemaal niks misdoen. Als een West-Europeaan ook weinig. En als je dan, zoals ik, ook nog heel positief bent naar het land en een beetje de taal spreekt, ja, dan is dat voor heel veel mensen wel echt heel positief. Ja. Want ja. Je spreekt de taal ook. Tot een zekere hoogte. Ja. Is dat een lastige taal? Het is een hele complexe taal. Veel beïnvloed door Latijn en Grieks. En ik was een hele matige HAVO-leerling, zeg maar. Dus ik heb nooit die talen gehad op school. En daar komt dan nog iets bij dat ze in Kosovo eigenlijk een soort slang spreken van het officiële Albanees. En daardoor hebben ze weer wat makkelijkere grammatica, wat andere zelfstandige naamwoorden, maar dat staat nergens op schrift. Dat is weer een dialect eigenlijk. Ja, en dat moet je eigenlijk, dat kun je niet leren uit een boekje, want dat staat nergens genoteerd, omdat het niet iets officieels is. En wordt het net als in Frankrijk heel erg op prijs gesteld als jij hun taal spreekt? Jazeker, hoewel dat in Kosovo, als je ook maar één woord spreekt, is dat toch geweldig, vinden ze, zeg maar. Ja. En in Frankrijk ligt dat wat anders. Ja. Zeker, ja. En het land is rond de millenniumwissel weer in burgeroorlog geweest. En jij ziet daar nog best wel veel van terug, vertelde je. Kan je daar wat meer over vertellen, wat daar überhaupt is gebeurd? Ja, en ik denk dat Kosovaren sowieso, moeten we even terug, dat een wat minder bekend volk, in ieder geval zeker tot 10 jaar geleden, waren, zijn de Albanezen op de Balkan. En dan denken mensen, Albanië. Nee, de Albanezen wonen eigenlijk in deze huidige tijd verdeeld over 4-5 moderne staten. Dus Albanië, Kosovo, Noord-Macedonië, Servië, Montenegro. Daar wonen allemaal heel veel Albanezen. Ik zeg al bijvoorbeeld dat de bekendste non van de wereld, Moeder Teresa, was ook een Albanese uit Noord-Macedonië bijvoorbeeld. Dat is even dan een voorbeeld wat mensen vaak helemaal niet weten. En ja, de Albanezen zijn denk ik wel altijd veel gediscrimineerd op de Balkan. En in Kosovo was het denk ik eigenlijk altijd wel zwaar voor de Albanezen, wat toen een meerderheid was en nu zeg maar een extreme meerderheid. En dat is in de jaren 90, toen Milosevic aan de macht kwam in Joegoslavië, is dat echt vreselijk geworden. Dus heel veel rechten zijn teruggedraaid van de lokale bevolking. En in 99, eigenlijk toen kwamen wij als Nederland en als de journaalkijkers eigenlijk pas achter, zeg maar, was het echt de oorlog, maar eigenlijk had dat al 10 jaar een hele nare aanloop. En was het een soort van sluimerend conflict eigenlijk? Ja, ik denk het wel, want in de tijd van Joegoslavië, dan gaan we verder terug en daar ben ik ook nog te jong voor. Maar ja, dan werden eigenlijk al die landjes en volken, die werden bij elkaar gehouden op een hele knappe manier door Tito. En ik denk dat Kosovo eigenlijk, dat was een provincie binnen Servië, dus het was niet een eigen staat binnen Joegoslavië. En zij hadden op zich gewoon op zich prima rechten. Maar ik denk dat ze zich nooit goed hebben kunnen ontwikkelen. Maar die rechten werden eigenlijk begin jaren 90 teruggeschroefd. En daardoor begon de onvrede groter te worden. Vreedzame protesten, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, in 99 zijn gewoon honderdduizenden Kosovaren gevlucht naar de buurlanden. Omdat in ieder geval, zoals ik het altijd hoor van mensen die ik spreek, en ook vanaf 2004 was dat er steeds meer geluiden kwamen van de Servische soldaten rukken op of Servische milities. En we weten, die zitten nu al een paar dorpen verder en daar branden ze huizen plat. Dus wat doe je dan? Je pakt je belangrijkste spullen en je gaat lopen. Voor sommige mensen ging dat naar Albanië, sommigen naar Noord-Macedonië. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. En daardoor eigenlijk door die buurlanden kreeg het Westen ook meer een beeld van wat er eigenlijk aan de gang was. Maar ja, dan nog had je uitstekende propaganda van Servische kant. Die zelfs, ik heb wel eens een artikel gelezen van een Amerikaanse krant uit die tijd van, dat zijn allemaal acteurs die aan de grens komen en zo. Dus dat was natuurlijk voor ons in het Westen ook moeilijk, denk ik, om in te schatten. Ja, en er zijn gewoon heel veel mensen, burgers, zeg maar, gewoon vermoord, ook in massagraven. En dat is, los van dat het vreselijk is, wordt dat tot nu toe vaak ook niet erkend. En heel veel Serviërs in alle oprechtheid weten dat ook niet, omdat ze vaak nu nog eigenlijk bepaalde propaganda, zeg maar, hebben, waardoor de staat ook niet heel veel vertelt van wat er gebeurt. En bewust is niet verteld. Ja, en dat is natuurlijk, dat gaat over Servië, daar weet ik niet zo heel veel van, maar ik weet wel dat er af en toe actiegroeperingen zijn in Servië van, die zeggen, wanneer gaan wij vertellen wat er echt is gebeurd en waarom heeft de NAVO ingegrepen in 1999. En hoe lang duurde die oorlog? Een paar maanden, zeg maar, echt het hoogtepunt. En in juni, volgens mij, is Kosovo bevrijd, tussen aanhalingstekens. En konden mensen dus weer terugkeren naar Kosovo. Maar vaak kwamen ze zonder huis. Ja, waar zonder kwamen vader ze terug dan? Want heel veel mannen zijn ook vermoord. Ja. En die gezinnen daar destijds, als ik het goed heb begrepen, die leefden echt, of die bestonden, die konden bestaan door de man, hè? Ja, het was natuurlijk een hele patriarchale cultuur, zeg maar, toen. En vaak in de dorpen was het hevigst. Ja, dus dan was de man doorgaans de kostwinnaar. En zal de vrouw heel veel ook wel hebben meegeholpen op het land, zeg maar. Maar de vader zorgde toch wel voor het meeste inkomen. Ja, dus dat was natuurlijk een hel. En heel veel die wisten niet wat er met hun man was gebeurd. Want er was een hoop dat ze naar Servië waren gebracht als gevangenen, bijvoorbeeld. En die hoop heeft soms jaren geduurd. En nog steeds zijn niet alle namen bekend, hè? Nee, er zijn ruim 1600 Kosovaarse Albanezen die nog steeds vermist zijn. En af en toe wordt er een soort massagraaf graf in Servië ontdekt, waar ze dus niet zijn vermoord, maar later zijn verstopt. En ja, er moet natuurlijk altijd veel politieke druk op zijn, zeg maar, om Servië ertoe te bewegen. En het kan soms zijn dat er bijvoorbeeld in theorie dat misschien wel een appartementgebouw inmiddels is gebouwd op een plek waar lichamen liggen. Dus dat is heel zwaar voor Kosovaren, omdat ze nog steeds niet de erkenning hebben en ook niet weten. In ieder geval 1600 gezinnen weten niet waar hun vader of broer is. Ja. En wat merk je daarvan nog in het dagelijks leven? Laat ik zo zeggen, omdat ik veel vrienden heb bij wie dit ook is gebeurd, denk ik dat je juist er heel veel niet van merkt. Want over het algemeen hebben ze het er niet zoveel over. Met name de jonge generatie niet. Die willen, ja, het is misschien cliché, maar die willen ook leven. Die willen studeren en werken. En die hebben ook genoeg andere problemen. Ik denk wel dat je het vooral op macroniveau merkt. Zeker nu er een nieuwe regering is in Kosovo. Een hele positief democratisch gekozen regering. En dan weet het Westen van oké, dit is het momentum om weer een Kosovo-Servië deal te krijgen. Ja. Ja, dan komt er natuurlijk wel op tafel van oké, een van de eisen van de Kosovaarse kant. Want ik denk dat Kosovo niet heel veel heeft te verliezen. Omdat ze eigenlijk de verliezer waren, grotendeels. Maar de eis is wel van, we willen dat er wordt erkend. Wat er allemaal is gebeurd. En we willen ook dat er duidelijkheid komt voor de 1600 vermisten. En dan merk je wel natuurlijk die onvrede in de samenleving, die bij wijze van spreken ook na 5 jaar na de oorlog al had kunnen worden, tussen aanhalingstekens, opgelost. Dus in die zin merk je het vooral op macroniveau, dat er gewoon ja, nog steeds wel veel emotie is. Ik denk dat heel veel Kosovaren helemaal niet zo heel erg anti-Serviërs zijn. Dat ze ook wel snappen dat het uiteindelijk ook gewoon mensen zijn en dat er verder moet worden gegaan. Maar dat er wel, ja, dat dit zeg maar heel erg heftig ligt en heel erg emotioneel. Maar je zegt, jongeren van nu willen er niet heel veel over praten, want die hebben hun eigen problemen. Wat voor problemen zijn dat? Nee, er is een enorme werkloosheid in Kosovo. Kosovo is het jongste land van Europa. Ja. Heeft ook een van de hoogste, mede daardoor, jeugdwerkloosheidscijfers van Europa. Volgens mij zit alleen Bosnië daar nog boven. Daarnaast is het probleem voor veel jongeren, dat is niet een dagelijks probleem, maar dat Kosovo een van de laatste landjes is in Europa die niet vrij kan reizen binnen Europa. Dus geen visa-liberalisatie. En gek genoeg is Nederland samen met Frankrijk een van de landen die daar eigenlijk op tegen is. Dus waarom? Ik denk dat het komt omdat er hier toch wel een hele hoop mensen, en met name partijen aan de rechterkant van het spectrum, bang zijn voor alles wat buitenlands is. En ook denken, oh, als we ze dat landje wat maar 1,8 miljoen inwoners heeft, als we die visumliberalisatie geven, dan komen ze allemaal naar ons toe, zeg maar. Nou, wat feitelijk niet is, want ze kunnen alleen maar 2 keer per jaar 3 maanden reizen. En ik denk dat men ook wel ziet, zeg maar, de gevestigde partijen, dat het helemaal niet zo'n gevaar is, maar dat ze het niet kunnen verkopen aan hun achterban bijvoorbeeld. En ja, Kosovo heeft voldaan aan alle, volgens mij 90 punten of zo, om die visumliberalisatie te krijgen. En nu is het afwachten. En hopelijk onder deze nu nieuwe positieve regering in Kosovo, met gewoon hele slimme ja, mensen die echt het beste voor hebben voor het land, hoop ik dat snel keert. Want ja, er zijn jongeren met start-ups die niet naar hun klant in Nederland kunnen bijvoorbeeld, omdat ze dan eerst een visum moeten aanvragen. En dat kan soms maanden duren. Ik noem maar even een voorbeeldje. En iedereen heeft familie in het buitenland, maar kan niet gemakkelijk naar die familie reizen. Dus dat is wel iets, dat is een grote frustratie. Waar ik als Nederlander ook nog wel eens op word aangesproken, omdat ze weten, jouw land houdt dat tegen. Ja, precies. Maar wij mogen wel, dus Nederlanders ja, mogen absoluut, wel, zonder visum, absoluut, ja, Kosovo in. Ja, ja. Ja, zeker. En dat moet je ook vooral doen. En jij had het net over start-up, en dan komen we ook meteen bij jouw baan eigenlijk. Ja. Want wat doe jij in Kosovo? Ja, dus wat ik doe, naast het over het algemeen ben ik heel veel bezig met communicatie. Dus dat is maar soms voor de schermen en achter de schermen. Dus ik werk vaak bijvoorbeeld een half jaar hier en een half jaar daar. En dat heeft vaak te maken met lokale bedrijven die of een brug willen slaan naar het Westen. Of misschien al wel eigenlijk een internationaal product hebben. En ja, zo'n Nederlander is dan wel eens handig natuurlijk. En omdat ik dan een communicatieachtergrond heb. En ik help ze dan met allerlei digitale communicatie. En wat voor werkcultuur is daar in Kosovo? Ik denk over het algemeen een positieve werkcultuur. En wat ik al eerder zei, het is het jongste land van Europa. Er zitten veel jongeren die vaak in Engels relatief goed zijn en Duits. Maar waar komt die werkloosheid door dan? Ik denk omdat er gewoon heel veel kapot is gegaan, zeg maar, in de jaren 90. En dat het toen uit het socialisme kwam. Dat er dus heel veel... heel veel banen niet meer waren sowieso. En dat er ook bepaalde dingen niet kunnen, omdat de aansluiting er nog niet is bij de EU. Dat er nog bijvoorbeeld het conflict met Servië niet goed is opgelost. Wat het ook niet makkelijk maakt. En uiteindelijk heeft het toch heel veel baat bij westerse investeringen. En dus is het zaak om voor Kosovo ook om te zorgen dat het Westen weet wat er te doen is. En als ze geïnteresseerd zijn, om ze zo goed mogelijk te helpen. Ja, want Kosovo is meer dan de Balkan, hè? Want in Nederland zeggen we vaak de Balkan. Ja, ja. Wat is nou typisch Kosovo? Ja, ik denk toch wel een enorme gastvrijheid. Ja? Dat komt wel uit de Albanese cultuur. Honderden jaren geleden had je de Albanese, toen er nog helemaal geen moderne staten waren, had je de Albanese wet. En een van de volgens mij 4 of 5 pilaren is eigenlijk de gastvrijheid. Grappig genoeg, als je die wetten ziet, zijn ze soms... Wordt er zelfs naar het Joodse testament verwezen, zeg maar. Naar wetten van Mozes over hoe er wordt omgegaan met je gasten. En dat ging echt heel erg ver. En vooral het idee is van, als er een gast toen dan in jouw dorp of stad komt, dan moet je hem eigenlijk helpen op alle vlakken die hij of zij nodig heeft. Dus hij kan zo lang mogelijk verblijven in jouw huis. Nou, we zitten nu natuurlijk in een moderne tijd, maar die geest zit er nog steeds wel in. En ik vind dat altijd grappig. Dat als je, toen ik voorheen bij een hulporganisatie werkte, en wel eens de auto van een collega gebruikte, en die dan om 10, 11 uur 's avonds kwam ik de sleutels bij hem brengen, als ik terugkwam. En dan zei die altijd van, kom even binnen voor koffie. En ik weet, en daarom weigerde ik het ook, omdat hij in een klein appartementje woont met 6, 7 kinderen en schoonfamilie, zeg maar. Waarvoor het natuurlijk super onhandig is als er opeens iemand komt koffie drinken. Want mensen moeten daar slapen. En vaak ook in de huiskamer wordt er ook geslapen. Dan wordt de bank uitgeklapt en slapen ze daar. Maar ja, ik als Nederlander in ieder geval zou dat nooit doen. Maar ben je veranderd? Waar de Kosovaar wel. Nou, ik denk dat ik alleen maar meer zie, zeg maar, hoe lastig het is om de Kosovaarse gastvrijheid, zeg maar, te kunnen praktiseren. Ja. Echt waar? Want ik heb heel veel, nou, niet heel veel, maar ik heb in alle afleveringen dat ik Sinans Atlas heb gemaakt, is het altijd hetgene wat wordt genoemd in het andere land, de gastvrijheid. Ja, ik denk dat je als Nederlander dat wel heel erg... We zijn hier niet zo gastvrij. Ja. En dan zeg jij, nou, dat is maar goed ook. Nee. Ik bedoel het anders. Ik bedoel meer van dat ik weet van, het gaat mij nooit lukken om zo gastvrij te zijn als een Kosovaar. Zou je het wel willen? Dat is al een hele pijnlijke vraag. Want ik denk van, ja, dat kost je wel een hele hoop, zeg maar. Hè? Want je moet eigenlijk altijd bereid zijn om gasten te ontvangen. Terwijl ik toch wel heel erg effectief en efficiënt ben ingericht. Dus als ik ergens naartoe moet of voor mijn werk, zeg maar, dan kan ik hallo en dag zeggen. Maar wil ik doorlopen naar mijn werk? Ja, en met name in dorpen, dus waar het wat conservatiever is, moet vaak, zeg maar, een zoon of dochter altijd thuis blijven. Want als er gasten komen, onaangekondigd, dan moet hij ervoor, dan moet hij meehelpen. En dus de vraag, zou je dat willen? Nou, nee, ik vrees eigenlijk van niet. Nee. En hoe wordt daar met jou omgegaan? Want jij werd heel gastvrij ontvangen toen je daarheen ging. Ja, en ook vooral, dus met name in de dorpen. Dat is het mooiste, omdat daar de Albanese cultuur, omdat het allemaal Albanese zijn, is daar het sterkst. Wat prachtig is met een heerlijk eten en bruiloften en muziek, cultuur. Wat is heerlijk eten daar? Nou, het is heel veel bladerdeeg en bladerdeeg, brood en vlees. En ik denk wel dat ze daar dat voor hun eten heel erg belangrijk is. En bij alles komt brood en vaak vers brood. En vooral er zijn bijvoorbeeld een van hun bekendste gerechten is, ja, ik noem maar even een hartige taart, maar dat is het niet. Maar het is een beetje bladerdeeg bijvoorbeeld gemixt met of spinazie of gehakt. En schrijf ik het vast nog heel karig. Maar het is in ieder geval heerlijk. En vaak staat de hele tafel vol met eten. Wat in ieder geval in mijn Nederlandse cultuur zonder migratieachtergrond niet bekend is. Na één koekje gaat het gewoon. Ja, inderdaad. En dat zie je ook wel een straatbeeld. Want bakkerijen zeg maar, zijn echt een heel belangrijk onderdeel van het land. Dus overal heb je bakkerijen waar je voor heel weinig geld vers brood kunt hebben. En dat is en tegenwoordig gelukkig ook bruin brood. Dus ik ben daar wat betreft de koning te rijk, omdat je altijd dus vers brood kunt kopen voor relatief weinig geld. En dat is een luxe die ik in Nederland niet durf te doen bij de bakker, zeg maar. Want daar betaal je toch altijd wel de hoofdprijs, volgens mij. En je woont in de hoofdstad in Kosovo, ja. Hè? En hoe groot is die overgang van hier naar daar geweest? Nou, de overgang was nog wat groot, want de eerste jaren ben ik in een provinciestad gaan wonen, in Jacova, in het westen. En heel groot, omdat de cultuur is compleet anders. En bijvoorbeeld, dat zie je al in het, wat voor mij toen heel nieuw was, in het huren van een appartement. Dus eerst heb ik even een tijdje verbleven in een ander huis. En toen had ik een appartement op het oog. En dan wil die eigenaar eigenlijk koffie drinken met je. En dat is al heel gebruikelijk. En eigenlijk wil die dan ook nog een keer koffie drinken met mijn vrouw erbij. En ook zijn vrouw erbij. En volgens mij pas na een derde keer konden we het contract ondertekenen. En dat zegt heel veel over de relationele cultuur. En ook wel de cultuur van het elkaar willen vertrouwen. En ook wel over het zakelijke en privé wat enorm elkaar overlapt. Dat is misschien wel een van de grootste dingen. Dat je dus dat het heel menselijk allemaal is. En dat je ook bij de bank waar je komt en ook andere winkels, zeg maar, dat het altijd praatjes maakt. En in ieder geval altijd zegt hoe gaat het met je, et cetera, et cetera. En dat is echt een grote overgang. En daar wen je natuurlijk na een tijdje aan. Maar ik zal nooit, zeg maar, de Kosovaar worden die, zeg maar, voor elke buur een tijd heeft voor een praatje. Helaas misschien. En je bent nu even op vakantie in Nederland, ja. Hè, met je gezin. Hoe is dat nu dan als je boodschappen doet bijvoorbeeld? Ja, nou, ik ben heel erg gewend om aan de cashière te vragen van hoe gaat het met je, zeg maar. En ja, hier doe ik dat toch niet. Omdat ik, misschien worden er andere dingen gedacht, zeg maar. Of zeg ik dus alleen goeiedag, zeg maar. En wel zo enthousiast mogelijk probeer ik dat. Ik merk wel, zeg maar, ik ben altijd wel weer blij verrast hoe ontzettend vriendelijk Nederlanders zijn. Want in mijn hoofd worden ze misschien wat kouder. Maar de afgelopen weken veel de toerist uitgehangen. En met name ook in Amersfoort, waar ik ook woonde voordat ik migreerde. En ja, tip voor mij niet aan de Kosovaren. Nee, we vragen onze gasten ook altijd om een geluid mee te nemen. Ja. Wat heb jij uitgekozen voor ons? Ik heb een stukje van een live concert van Dua Lipa meegenomen. Dua Lipa, voor wie haar niet kent, dat is een van de grootste zangeressen ter wereld tegenwoordig. Twee Grammys gewonnen. Onder andere, en volgens mij in 2018, de meest gestreamde vrouwelijke artiest van de wereld. En ja, het leuke is dat zij komt uit Kosovo. Dus wij zijn natuurlijk super trots op haar. Rita Ora, een andere zangeres, komt ook uit Kosovo. En dat is eigenlijk heel tof, omdat het zo'n klein landje is. Allebei overigens gemigreerd naar Engeland. En Dua Lipa kwam in 2016 volgens mij voor het eerst eigenlijk als bekende artiest opeens terug in Kosovo vanuit Engeland. En ze had daar een festival georganiseerd, wat ze daarna ook jaarlijks ging doen. En bekende artiesten haalden echt hele grote namen, waaronder ook Martin Garrix. En die dan ook voor het eerst Kosovo zien. En toen Dua Lipa voor het eerst in 2016 kwam, ja, dat was bizar. Want er was eigenlijk nog nooit zo'n grote artiest in Kosovo gekomen. En nu was het notabene ook nog eens onze eigen Dua. En in het fragment hoor je mensen haar naam roepen. En dan zegt zij ze iets van, ik hou van Kosovo en ik ben er trots op om Albanese te zijn. Ja, dat is zeg maar het beste wat je kunt zeggen, maar als het is. Is je dan ook een soort van nationaal trots? Als je daar, absoluut. Ja, absoluut. Ja, en Kosovaren zijn allemaal super trots op dat ze Kosovaar zijn. Dus je hoeft er niet eens een kwartje in te doen. Zij zullen enthousiast over Kosovo praten. En ze zijn wat dat betreft absoluut de beste ambassadeurs. Samen met die grote voetballers in Zwitserland bijvoorbeeld. Zij betekenen heel veel. Omdat zij het beeld van Kosovo enorm kunnen beïnvloeden. En eigenlijk is een soort van revival bij Kosovaren wereldwijd. Want een derde van de Kosovaren woont in andere westerse landen. Is er eigenlijk een revival van een soort besef, zeg maar, dat je eigenlijk niet onbekend bent als Kosovaar of als Albanees. Omdat je dus opeens hele grote bekende sterren hebt die dat ook zijn. En tot 5 jaar geleden bestond dat eigenlijk niet. En nu heb je er meerdere. En dus zij zijn super belangrijk voor een land wat nog heel erg onbekend is. Je kunt het ook een beetje op de kaart zetten als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Ja. Ja. Wil jij uit worden in Kosovo? Ja, in ieder geval, daar zie ik helemaal niks engs in. Je zei heel standvastig ja. Ja, en ik bedoel, want de wereld kun je niet, zeker de huidige wereld, niet voorspellen. En ik heb natuurlijk ook een gezin en die zich heel erg vermaakte, ook in Kosovo. En mijn vrouw ook van alles doet qua werk. Maar als iemand nou zou zeggen, jij blijft tot je pensioen of tot daarna in Kosovo wonen. Of bezig zijn met de Kosovaarse zaak. Dat benauwt mij allerminst, zeg maar. Ja. Nou, dat is fijn om te horen. Ja. Dan zit je goed. Ja. Ik vraag altijd aan mensen wat we kunnen leren van de mensen in het land waar je ons mee naartoe hebt genomen. En dat is bij jou in ieder geval niet de gastvrijheid, maar nee. Wat wel? Ja, ik denk een bepaalde relaxe attitude. En ik voor mij is altijd symbolisch dat als er iemand als je aan het autorijden bent en iemand in straat, midden op de straat staat, even stilstaat met de auto om heel even met een vriend even te praten, heel kort, zeg maar 10 seconden. Ja, in Nederland zouden we volgens mij meteen toeteren, zeg maar. Zeker. En dat is nog steeds zo. Ja, en in Kosovo niet. En dat vind ik wel heel relaxed. Kijk, als je super veel haast hebt, dan kun je dat doen. Maar je weet dat ze het vanzelf wel een beetje afronden. En die relaxheid is, dat merk je eigenlijk in alle facetten van de cultuur. En dat is toch wel echt heel erg prettig. En ik moet er toch altijd heel erg om lachen. Ook iets anders bijvoorbeeld, dat ik wel eens in de lokale bus, zeg maar, die ook door mijn straat komt. En ik kan daar, zeg maar, instappen vanaf mijn voordeur, terwijl daar geen bushalte is. En die flexibiliteit, zeg maar, dat vind ik iets super bijzonders, zeg maar. Omdat het zo schattig is, zeg maar. En vind jij dat wij daarvan moeten leren? Of zeg je nou, hou dat geordende Nederland maar zo? Nee, ik denk dat dat bedoel ik niet als een ideaal, zeg maar. Want Nederland zal zeker niet zo gaan veranderen. Maar ik denk wel dat het heel handig is om die attitude een beetje te hebben, zeg maar. Omdat je dan... Omdat iedereen daar toch net iets relaxer van wordt. En dat hele eigenlijk mini-luxe problemen eigenlijk niet echte problemen lijken, zeg maar. Als het zo is. En ja, als je een buschauffeur bent en er zit een oud vrouwtje, zeg maar, die liever, zeg maar, 50 meter eerder bij de bushalte uitstapt, zou ik denken, ja, wie heb je daarmee? Zeg precies, maar. Dat lijkt mij heel erg praktisch. Ben jij relaxer geworden sinds je tijd daar? Ik probeer het wel, maar ik blijf toch wel heel erg altijd gericht op de tijd. En ik moet hier zijn of daar zijn. Dus altijd wel heel efficiënt proberen te denken. Ja, dat heb ik wel. In die zin ben ik wel een beetje veranderd. De sociale koffie zit er wel weer in. Ja, ja. Nou, fijn. Dank je wel dat je je verhaal met ons wilde delen. Graag gedaan. Dank je wel. En jij, luisteraar, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer en dan gaan we naar Siberië. Fijne avond. Oh, 'cause you got inside. NPO Radio 1. 2 uur, Michel Koenen met het